بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتري شرنا أني موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamlatul quran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na babu akhlaqi man qara'a al-Qur'ana la yuridu bihi Allah azza wa jalla. Tulifikia maneno ya Imam al-Ajurri rahimahullah chini ya mlango huu. قال قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. تكسوم تعليق الشيخ عبد الرزاق katika sehemu ya kwanza ya maneno haya, qalilun nadhari fil ilmi alladhi huwa wajibun alayhi fima bainahu wa bain Allah azza wa jalla, kwa yale ambayo ni wajib juu yake kuyatambua na kuyajua hana habari nayo katika ilmu ya kujua halal na haram, katika ilmu ya kujua yale ambayo ni faradhi juu yake katika sheria ya Allah hajishughulishi. Lakini kathiru nadhari fil ilmi alladhi yatazayyanu bihi inda ahli dunya liyukrimuhu bidhalika, ni mwingi wa kutizama ilmu ambazo itakuwa ni sababu ya yeye kujipamba mbele ya watu wa dunia ili wamkirimu na kumtukuza kwa hilo. Sheikh Abdul Razzaq akapiga mfano mzuri sana akasema, wa min dhalika ulumul alati umuman, miongoni mwa zile ulum ambazo watu kama hao wajishughulisha ni ulum al-ala umuman. علوم الآلة يقصدي وكما كنفان النحو والبلاغة كذلك أصول الفقه نيليم أنبازو زصوم وسيم كما كسديو يا إليم زيلي زصوم كواجلي يكو سيدي يبيب كفهام نصوص ذا قرآن نصنا ديوما نزكيت علوم الآلة سيو مقصود لذات هذا العلم لذلك قصوديو مقصود لغيره ومنت أصوم نحو إلي أبنغوز سي أوندوي أبنغوز مكوسياكي كتك قصوما أنا بصوما لغاك يا رب أكون أمتو أمباكو سي. كذلك أصوم وصول الفقه كونفانو إلي أفهام نمنا يكتو أحكام katika dalili za kisheria. Kwa hizi ulum ambazo zasomwa kwa ajili ya jambo fulani zitu ulumul ala. Fatajiduhu mathalan yastaghriqu waqtan tawilan min umrihi fi dhabt qawaid al-lughati wa itqanha, utamwona kwa mfano mtu atumia muda mrefu katika umri wake kudhibiti misingi ya lugha ya Kiarabu. Kwa mfano sababu ilikuwa yatosheleza kwa mfano mtu akisoma sharh ya Sheikh Ibn Uthaymeen al-Ajurumiyya kwa mfano, akasoma na Mutammimatu al-Ajurumiyya, ikiwa atasonga sana kusoma Qatru an-Nada, ikamtosheleza katika kujua sehemu nyingi katika nahwu. Kadhalika katika sarf, kadhalika katika balagha, katika sehemu ambayo itamtosheleza yeye. Lakini ukamwona atumia muda mrefu, sio kwa sababu ataka kutakhasus katika lile jambo ili awasaidie wenzake, kuna malengo pale. Sema wa in akhtaa indahu ahadun khata'an yata'allaqu bihadhi al-ulum shaddada alayhi ghayat at-tashdid. Ikiwa mtu atakosea yoyote ile, akakosea katika yale yanayofungamana na ilmu hiyo anayoitafuta yeye ala, basi atamfanyia tashdidi kubwa sana. Na huu mfano mnao kwa makhurafi, si kuwa eti makhurafi waifahamu sana lugha, na wao hukosea sana. Mwanzo mmoja wao hawezi kuzungumza dakika tano lugha ya Kiarabu bila kuguna. Yaani uanze kuzungumza naye lugha ya Kiarabu bila kutanganya Kiswahili ndani yake, vigumu sana. Wajaa juu utasikia jaa nyingi, utafikiri unazungumza Kiswahili. Unazungumza Kiarabu. Lakini akasikia kosa tu la lugha kwa mwenzake. Mawahabi hawajui lugha. Ndio pale usishangae ukasikia hata yule bimbazi wao pia hajui lugha. Wewe zungumza Kiswahili baba, si unyamaze basi, jistiri. Huone mzungumza Mwarabu hataki, hajui lugha yote isipokuwa Kiarabu. Sema hajui lugha. Sasa lakini hii ndio hali yao. Na pengine mlango fulani katika milango ya ilmu aushikilie usome, kisha akienda mali aulize wasemaje hukumu ya kitu fulani. Pengine labda yule anayemuuliza ni mwana wa chuoni kweli, lakini ilo swala hajalipitia siku nyingi. Kaambia Allahu aalam, basi mimi kidogo nilikuwa ninapitia, naomba nichangie. Kumbe nia yake ni kwa watu sasa wamuone. Kumbe akipelekwa kwenye mlango mwingine hana lolote jualo, ilikuwa njitayarisha kwa ajili ya kujionyesha katika sehemu hiyo, amejiandaa. So wa huwa fi nafsihi mudayyi'un lilwajibati ad-diniyya allati iftaradaha Allah subhanahu wa ta'ala alayhi. Ukiangalia huyo huyo mtu anayejifanya ana tashdidi katika ile ilmu al-ala aliyosoma yeye, ni mtu apoteza ibada zake za wajib ambazo Allah amemfaradhishia, wala yubali wala ajali katika. Watajiduhu yartakibu ashyaa nahahu Allahu anha wa harramaha alayhi. Umona afanya mambo mingi ambayo Allah amemkataza na kumharamishia, wala yubali katika hilo hajali. Fayaghdhabu idha sami'a lahnan fi lughati wala yaghdhabu lilahnihi fi diyana. Akasirika akimsikia mwenzake ameteleza katika lugha, lakini hajikasiriki yeye ameteleza kwenye mengi katika dini yake. Rubbama lahnuhu fi usuli li'tiqad, na huenda ikawa makosa yake alionayo ni katika misingi ya itikadi. Hii ni hatari sana. Basi na akapashikile ya pale pale. Lakini huo mkosea, pengine labda amesoma aya akateleza akachanganya na aya nyingine, ama akakosea, si kawaida. Waje kusikia kasome Qur'ani bwana huijui, na pengine anaambiwa kasome Qur'ani, ni hafidhul Qur'an, na anasema kasome Qur'an juzu amma hajihifadhi, lakini si ampata mahali pa kushikilia, akawa yomkandamiza mwenzake katika hilo. Kwa hiyo haya yapo, na wengi katika hawa wanaojishughulisha na ilmu ya Qur'an mara nyingi utapata katika hili ni kwenye makhariji al-huruf na ilmu ya tajwid, ambao pia ni katika ulumu al-ala. mwenzake asoma Qur'ani yeye asikiliza, si kwa nia ya kuzingatia kile kinachosomwa. Akimesalala kusoma Qur'ani pale kwa kelele tu, ah, mtu asoma Qur'ani, hicho unachokipigania wewe kukilazimisha si wajibu katika kusoma Qur'ani. Si wajibu mtu kusoma Qur'ani na tajwid. Asema man lam yaqra bit tajwid fa huwa athim. Nani anamwambia maneno hayo? Kwa dalili gani? Lakini si amesema nanio, usikia sasa istishhad zao za Nujazari Yunan, kibu tuacheni naye. Haramu, halali, dhambi, thawabu yataka qala Allahu qala rasuluhu. Sheikh Ibn Uthaymeen ana maelezo mazuri kabisa katika hili swali. Hii ni katika muhassinat. Faya tahsin katika kusoma Qur'an, soma hukumu ya tajwid, soma kharij al-huruf, lakini isiwe sasa mwenzako akikosea wewe hata hufikiri kile kilichosomwa pale. Avuruga kweli kweli yule mwana. Ushamsikia yule imam vile swali, avuruga kabisa. Hajabadilisha maana. Na ndio maana watu kama wakisikia, ushasikia qiraa Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Qiraa Sheikh Ibn Baz. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فتح. ثم نيني مان أيلي وكيلة كي ترنجك سوما ونأي سوما نأولي أكا كتبالك جيونا إيه أنا صوت نزوري نانا مخارج الحروف نا أحكام التجويد نانين نهفام موجة نبني سوما لكن يمتوى كتليزة تبال نسكية كليليزة شانزة هيا مامبو يا na ukimuona mtu ana sifa kama hiyo ujue hawa ndio wale aliyokusudia Imam Al-Ajuri rahimahullah. Nasoma Qur'an siko kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ana malengo yake ya kidunia. Muonaje? Kuna mmoja atoa ishtiqaq ya hamdana أحمد يا أحمد فهو محمد فهو محمود وأنا أحمد محمد لف بفني ما كنا جماعة كيسا كيشوا مسكيا منين أحمد يا أحمد إيه كما جيونا زوم سجام بلا ما أنا نيو فني كسودي في ولا عوام في كده باكستاني جماعة بيكليل وفراي نيا يفني كتير mwisho mpaka mwisho akimaliza jifanyishe kidole hivi chunga hiyo, yani sarfu nimejaa sana mimi sarfu, ili wale watu wanaomsikiliza yule ana elimu kubwa sana. Msikia, unaelewa kitu wewe? Sikuelewa, sinakwambia elimu kubwa mpaka kuna mtu yuelewa. Sasa kuna watu wafanye hivi kusudi ili wale awamu wazidi kuwakirimu na kuwaona wana elimu kubwa, kwa sababu wazungumza mambo gharaib kwao hawajazoea kuyasikia. Qala qalilul ma'rifati bil halali wal haram alladhi nadaba Allah ta'ala ilayhi thumma rasuluhu sallallahu alayhi wasallam liya'khudha al halala bi'ilmin wa yatruka al harama bi'ilmin. Ni mchache wa ujuzi wa kuyajua ya halali na haramu, kwa yale ambayo Allah amehimiza kuyafanya katika ibada, ameelekeza kuyafuata katika halali na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, au aliyoyakataza Allah watu wajiepushe nayo, hii habari nayo hana. Angalau ajue ile halali, haifuati halali kwa ilmu, na haramu aiwache haramu kwa ilmu. Falmuslimu matlubu minhu an ya'rifa alhalala walharam, muislamu atakikana ajue cha halali ni kipi na cha haramu ni kipi. Liya'khudha alhalala bi'ilmin wa yatruka alharama bi'ilmin, ili halali aifanye kwa ilmu na haramu awachane nayo kwa ilmu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam innal halala bayyinun wa inna alharama bayyin, ziko wazi kabisa, ukisoma utajua hii ni haramu ni halal. Wa amma alladhi qara'a alqur'ana lid-dunya fa innahu ghayru harisin ala ta'allumi alhalal walharam, yule ambaye ameisoma Qur'an kwa ajili ya dunia utamuona hana pupa katika kujifunza halali wala haram. Na mimi jana nimewaeleza vijana wengi katika huffaz hawasomi ilmu, wengi sana. Aona yeye akishahifadhi Qur'ani khalas amefika, amehifadhi Qur'an, mbali na kuwa amehifadhi Qur'an hana ajualo kabisa. Na hao wakwetu hata hizo ulumu al-ala pia habari nao hana habari kabisa na mambo ya ilmu kabisa. Na huu ni upungufu mkubwa sana, hasa kwa mtu ambaye amehifadhi kitabu cha Allah. Wewe ndio una jukumu kubwa, kwa sababu awamu wafikiria ni alimu, msafu mzima uko hapa mpaka iwetwa hifdhul Qur'ani, yule tafikiri madrasa fulani, yule siwamja asikia awamu fulani hifdhul Qur'ani, yule yote iko hapa. Na kama na msafu mkononi atakwambia ona peji hii mpaka peji hii, hili buku zima ile ameletia kichwani yule na kwenye moyo wake. Sasa watu wakuona wewe ni mtu mkubwa mbele ya macho yao, kumbe hana lolote. Yale aliyohifadhi haelewi chochote kile anachokihifadhi, wala habari hana. Na yeye wafurahia vile wale watu wanavyomchukulia yeye, afurahia kwa sababu siri la yeye hakufanya kwa ajili ya Allah, amefanya kwa ajili ya kuwaridhisha watu. Na ndio maana mkaona azunguka msikiti huu, akizunguka msikiti huu, tarawih safari wapi? Unajua sauti yangu watu wengi waipenda, wanatafuta msikiti mkubwa safari. Haya bwana. Kwa hivyo wakimfuata kama alivyotaja Imam al-Ajurri, wakimfuata kuswalishwa maskini maskini, watu wa msikiti ya majengo majengo kisauni kisauni huku. Vipi nyi bwana, mfuko mepesi? Yeye atakaende hivi sehemu za watu wahehe huku, ajua pale mbali na kila kilichowekewa cha msikiti kuna zile bakhsha zaja. Ukiswali hivi kwenye ile sujada pale mbele, ukimaliza usikia kumifurafura nini, hai ilikuwa bwana fulani ataka kuchuma ya mwaka mzima. Sasa hivi vitendo anavyofanya na kile kilichoko ndani ya moyo wake Allah yakijua subhanahu wa ta'ala, lakini hii si lillah, si lillah. Kwa hivyo utamwona hana haja yeye wala hana pupa ya kusoma halal na haram, bali yona apoteza muda. Bal taqaddama fi wasfihi annahu idha fatahu shay'un min almal walau kana la yahillu lahu akhdhu fa innahu yahzanu lidhalika, pata huzuni kweli kweli akikosa bakhsha, hata kama si halali kwake, lakini ana huzuni mkubwa sana. Mekosa bwana, kwa nini ninaikosa? Kwa nini sikwenda? Subhanallah, dunia imekuwa ni kitu kikubwa katika moyo wake, kitu kikubwa sana. Nyie mwajua mpaka yafikia hali kuna walimu wa Qur'an, mimi ili jambo mmeliona kwenye msabaka, kuna mtoto ameingia kwenye lile shindano nafikiri akawa mgonjwa. Mwalimu akaja na mwanafunzi mwingine akamwita kwa jina la yule ambaye hakuja, wallahi alazim. Kitambo kama miaka 5-6 iliyopita, almuhim akaja yule kijana mwingine akitajwa jina anayepanda kwenye shindano mwingine, keti pale kasoma mpaka kamaliza. Ay, mtoto njoo, wewe itwa nani? Akataja jina la yule mtoto ambaye si yeye. Kiufupi mimi ndio nilimshika, nimemshika mimi, njoo waitwa nani? Ataja jina la yule mtoto mwingine. Mtoto mwingine mimi namjua yeye na babake. Mwanangu naambiwa na nani useme hivyo? Sema ustadhi, ustadhi ananiambia useme hivyo, wallahi alazim. Ustadhi anakuambia useme nini? Useme. Sasa wewe waitwa nani kwani? Mimi naitwa fulani, lakini naambiwa useme hivi. Watoto na aibu. Bwana mkubwa ustadhi, anjo njo kunani, mbona huu si yule aliyeitwa hapa? Alikuwa hivi na hivi, ulikuja ukasema mbona wafanya khiana na ghush paka katika mambo haya yenyewe ina matatizo baina ya maulama, kisha juu yake watakuongeza matatizo. Yule ustadhi yule, kama mwaka alikuwa akinitumia message akinitukana tu, hasidi mkubwa jamwambia muda mshika mara natumia haya, hasadan min indi anfusihim wa min sharri hasidin idha hasad, wallahi hizo zote natumia, situlii shekhe. Ah jamaa, yani yafikia hali kama hivi kweli? Allah ndiye anejua nia za watu, lakini kitendo kama hiki chafanywa na mtu ambaye amridhisha Allah kwa kitendo kama hiki? Sasa hawa walimu wa Qur'an, si wote, mfano nakupa tu, kuwa waweza kufanya kitendo kama hiki, kwani hajui kama kile kitendo anachokifanya ni haramu? Lakini pale ajua akishinda pengine atapata bahasha, na ile bahasha akiipata ile mwanafunzi wa haendi nao yote, kuna share ya mwalimu, na huyo mwalimu anasikia share yake wa mkubwa zaidi kuliko walimu wengine. Kwa hiyo kama amepata 10,000 mtoto atakwenda na 3,000 zake, akampe baba yake kule 3,000 zake, yeah, angamue hivyo 7,000-6,000 vute. Mfano kwa sasa aona akosa pale, kwa hivyo nitafanya hila ya aina yoyote ili mradi nipate. Haya wayafanya jamani, jamaa ufanya hila, hajali kwa njia yoyote ile, bora yeye apate tu, ni ya halali ni ya haramu. Ukiona mtu kama huyo ana sifa kama hizo, huwa mara nyingi kile kitendo chake cha kusoma Qur'ani na kusomesha Qur'an si kwa ajili ya Allah. Ingelikuwa ni kwa ajili ya Allah, asingeingia katika jambo ambalo ajua wazi ni haramu. Hujui kwa nini nikosa? Unajua kwa nini nikosa? Kwa nini nafanya hivi? Ni kuwa hujali wewe. La yarghabu fi ma'rifati ilmi an-ni'am wala fi ilmi shukri al-mun'im. Hana raghba katika kujua ilmu ya neema, na hii ni ilmu kubwa mno. Wala ilmu ya kumshukuru aliyemneemesha, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ عبد الرزاق يقول: فمعرفة نعمة الله واستحضارها على الدوام مما يقوي الإيمان. كجوا نعمة الله جوياكم ندائما وكاوزي وذريشة زي نعمة كوزي كمبوكا نكتك جامب لنلتيا نغوفو كتك إيمانياكم. وأما من لا يستحضر نعمة الله عليه فإنه تضعف ديانته. Ama yule ambaye haudhurishi neema za Allah na kuzikumbuka kila wakati, huyu huwa na udhaifu katika dini yake. Watadhaufu silatuhu billah, na mafungamano yake na Allah ya udhaifu. Wayakunu kathira tasakhut, mara nyingi utamwona akasirika kwa kile ambacho Allah amemgawia katika dunia. قليل الشكر لله سبحانه وتعالى رغم النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه ومن أعظمها نعمة الإسلام. نمشاش وكم شكور الله تبارك وتعالى فموجنا كوا نعمة نينجي الله سبحانه وتعالى أممبا نكم نعم شنازو ننعم كوب وزيدي ننعم يو إسلام الله ممجع لي مسلام هبو فكرية مسلام amehifadhi kitabu cha Allah katika kifua chake, pengine ni mwalimu wa Qur'an. Yani kuna neema wewe waziona kama hizi? Huyu ana neema kubwa kubwa sana, lakini utamuona hana raha, daima amekasirika. Kwa nini? Kwa sababu ilmu ya kutambua neema za Allah hana. Akatizama akaona kuwa Allah amempa ubora, na hili lasikitisha kuwa mtu Allah amruzuku kukifahamu kitabu cha Allah, kisoma kitabu cha Allah, akakihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha bado aona mwingine ana neema kuliko yeye kwa sababu ampewa katika dunia. ukamona fulani bwana ana matatizo bwana, na haswa haswa ikiwa ile dunia amefunguliwa mtu ambaye ni mwenzake, labda walikwenda pamoja kuhifadhi Qur'an, yule mwenzake mara ghafla akachukuliwa akapelekwa Dubai, Dubai ampewa msikiti aswalishe, aona mmepitwa kulikweli, ngalia yule nilikuwa tena nilikuwa namshinda yule, wale Waarabu wajisikia sauti yangu tu kimi nikiwa rekodia nikiwatumia, ah, naitwa mimi. Basi tuwajua saa nyingine bwana, daima waona wadalamika namna hiyo daima. Au mwenzake amekwenda kwenye msikiti ambao watu walioko pale wana uwezo wa msimamia wa mwangalia vizuri, dhalika fadlullahi yutihi man yasha, wewe mwangalia mwenzako kwa hasadi ya alafu nini ni dunia, unzuru ila man huwa asfala minkum, wewe uko katika hadithi khairukum man taallama alquran wa allama, wewe huoni hiyo, wewe muislamu huoni hiyo neema? Kuna watu wameikosa hii neema ya Uislamu, na katika Uislamu watu wamekosa neema ya kujua kuisoma Qur'an, kuisoma tu kwa kuangalia hajui mtu. Allah akakuneemesha wewe ukaihifadhi Qur'an, tena ukawa ni mwalimu wa Qur'an, na bado tu jicho laangalia huku likiangalia kule, laangalia huku likiangalia, huna raha. Nini? Kwa sababu ya uchache wa kufahamu ilmu ya neema za Allah. Yaqulu ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote mlionayo yatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaqulu ta'ala wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ukihesabu neema za Allah huwezi kudhibiti idadi yake. Hata ukawa katika hali gani, wachana na kutizama tizama watu walioko juu yako, wewe una neema nyingi sana, huwezi kudhibiti idadi yake. Lakini ni wangapi katika watu hili jambo walifahamu? Kile kichache ambacho Allah alichompa akashukuru na kukinai, daima akawa yukumbuka kuangalia, mimi na neema ya siha na neema kubwa zaidi ya Uislamu, mimi na neema kadha, Allah amenifundisha kitabu chake, mmekihifadhi kitabu chake, hizi neema zote. Wala fi ilmi shukri almun'im, na upungufu mwingine ilmu ya kumshukuru yule aliyemneemesha. Wa min al-ma'lum anna shukra al-mun'im tabaraka wa ta'ala sababun li dawami an-ni'ami wa ziyadatiha, kushukuru kumshukuru yule aliyekuneemesha ambaye ni Allah azza wa jalla ni sababu ya kudumu ile neema Allah aliyokupa, bali na kuzidi. Kwa hivyo shukr ni sababu ya kubakisha neema na ni sababu ya kuziongeza zile neema. Kama kala Allah Ta'ala wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kwa hivyo Allah hii ni ahadi kwa mkishukuru nitawazidishia. Basi si ushukuru? Daima kila siku kaa chini kumbuka neema za Allah na umshukuru. Unapomaliza kula, hebu fikiria wewe, kuna watu na hii hata katika adhkar mtu msema tufundisha alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Hii wakati unapolala, angalia ukizingatia hii dhikr katika sehemu wasema fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi, ni wangapi ambao hawana cha kuwatosheleza wala hawana sehemu hata ya kuweka kichwa? Wangapi, wangapi katika watu hii neema wana? Mtu yuwala bwana, asubuhi yuwala, tena yuwala si mchezo, aweza kupiga mkate mzima na blue band amepaka na nini na chamu huko, double bana, double wasikia sema hivyo, double ala mpaka kiambiwa ni kuongezee, hatosha na shiba, angojea ghada. Ghada hata kama akula kuku, ankula inshallah maharagwe na chapati, lakini amekula mpaka nshiba, angojea asha, yuwala usiku mpaka yuwashiba, kisha bado huyu mtu haoni kuwa Allah amemneemesha katika upande wa riziki. kwa sababu katika akili yake riziki nkula chapati na maharagwe tu, haoni kuwa mvaa nguo ni riziki, haoni kuwa hidayah ni riziki, haoni kuwa na afya ni riziki, haoni vitu vyote hivi vioni kwenye macho yake. Sasa ilmu kama hii yahitajika mtu awe nayo daima, na ndio ukaona mitume wa Allah wakienda kwa watu wao, udhkuru ni'matallahi alaykum fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun, yote hiyo wakumbusha neema. Na wewe angalia, nenda kasome Qasasul Anbiya, wallahi mitume wote katika da'wa yao wamewakumbusha watu wao neema za Allah juu yao wote, mpaka mu'minu ali Fir'aun awaambia watu wake, ya qaumi lakumul mulku al-yawma fil ardh, awakumbusha neema ya ufalme. Na Musa mara ngapi, udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti ahadan min al-'alamin. Ilmu an-ni'am, Musa alipokuwa kwa Fir'aun hivyo hivyo kamkumbusha neema Allah alizompa. Na mitume wote wa Allah, Saleh akienda kwa Thamud akawakumbusha neema za Allah, كذلك هود كوكمبوش وتوكي نعمة الله بتوم يوم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله أوكمبوش نعمة الله. نا الله سبحانه وتعالى مرنينجي أوكمبوش مصحابة كتك قرآن نعمة لزواب. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم أو تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هي زوت نعمة الله وكم شبابه كتككوزجوا نعمة الله والله أتيش ميشا راحة سامة راحة كبيرة. Watu wengi leo wako kati, mimi nashangaa hata wasingekuwa na kazi hapa ati mna nini na depression. Inkuaje muislamu ana depression? Depression maradhi siku hizi yameshika watu wengi sana, wallahi watu wengi sana, hata wengine hawasemi lakini wanao maradhi. Muna mtu amekaa na dhiki kweli kweli, akonda nini, ana raha. Kwa nini bwana? Kwa sababu hana ilmu ya kutambua neema za Allah. Haoni yeye ile hali alionayo ni fadhila Allah amempa. Na hii ilmu mtume wetu sallam ametufundisha siri yake kubwa sana. Kumdhuru ila man huwa asfala minkum. Ukitizama katika dunia waangalie watu walioko chini yako, wala tandhuru ila man huwa fawqakum, msitizame watu walioko juu yenu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaykum. Ukifanya hivyo huwezi kudharau neema za Allah juu yako, huwezi kudharau. Angalia siri kubwa hii, lau kama watu wangelikuwa nayo wakaitabikisha katika maisha yao. Kini ankaaba na mtu akipeleka basikili yake au na mwenye pikipiki anampita, yamange kuwa na ile mimi na kumbe yule mwenye pikipiki ampita na mwenye gari aona chombo hicho ukiona German machine impita hapa benzi, yaona hana kitu, sio? Na yule pengine kuna mwenzake yenda ofisini na helicopter, na watu wenda ofisini na helicopter, jamaa hajui jamming huyo, hajui jamming. Na yule pia ana jamaa wengine awaangalia juu yake, kuna watu breakfast yu lunch fulani, ana meeting ya biashara lunch ala mchifla, yeye angalia huyo ana jet yake private jet azunguka ulimwenguni tu, na yeye pia atizamu. Yani kwa nini kila mmoja na mtu yomwangalia juu yake apate dhiki? Haya basi takupa siri bwana, huyo aliko juu yako ana sukari, maskini Allah amempa mtihani. Kwa nini? Kwa sababu ya pengine mali imekuwa nyingi mpaka imemtia wasiwasi, labda naibiwa, labda ni ampatwa na sukari, ampatwa na pressure, ampatwa na maradhi. Wewe usomuonea huruma yule ndugu yako. Hivi inshallah umepewa bilioni moja sasa hivi, bilioni moja bure, hii hapa bwana bilioni, tena dola yako hii. Haya, kwa siku utakula ngapi? Labda uanze kushukua na wazimu, uanze kusafiri huku na huku tu, waenda ukirudi, waenda kurudi, kujielewi. Lakini kiukweli hivi waona utabadilika katika tumbo lako la panuka huwa, kwa sababu mkuwa bilionea tumbo pia la wa bilionea. Ah, tumbo lile lile tu, sahani ya pilau utakula ile ile, ulivyokuwa maskini ulikuwa kila ile, na ukawa tajiri msaizi ile ile. Sasa wewe si umuombe ndugu yako Mungu badala ya kumuonea hasad? Muombe Allah ambarikie, walaka bimithli, kuna malaika hapa kumbe. Hakuna kitu cha ziada, mbona wababaika? Mikate ni ile ile, wewe wanunua hapa dukani hapa, yeye anunua chandarana, lakini ni ule ule mkate uzo mtaani. Yule anunua shilingi 60, wewe anunua shilingi 40 mfano, kwa sababu mtaani. Tofauti nini? Ah jamani, hebu kidogo hawinu ala anfusikum. Na hii yatishia ikiwa baina tulab ilmi, talib ilmi, ikiwa jito lake liko hivi kila saa, imamu wa msikiti lakini atizama tu, atakupiga watu mikuki, anapiga mikuki na ikhwa huku majengo tumioza, apiga watu mangware kweli kweli, piga mtama, alafu yajisifu, ajisifu. Kuna wako, kuna watu hapa paka tuliofukuza wengine, walikuwa wakisema dah, msikiti ule bwana, tena wajinga kweli kweli wale wazee, hata yasema hivyo wale wazee, ukiwaambia tu hivi tu wakusaidia, hata ukitunga tu story tu hivyo kusaidia, ajiona mwerevu yeye. Si sawa, si sawa. Kinai na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, na Allah atakuongezea. Haya ni marefu hapo tukianza kuyazungumza, lakini kama nilivyomwambia, naenda taratibu tu na kitabu polepole inshallah. Kama hutaki kubadilika ni wewe. Haya maneno tunawazungumza hapa, tunawayasoma. Ikiwa hutaki kubadilika tabia yako, basi ni wewe, shauri yako. Kuna wengine waambia kuangalia hivi, kama humwambii yeye au unawazungumzia watu wengine kule, lakini si yeye. Alafu talib ilmu kesho yarejelea yale yale yafanya, yakizungumzwa pale, maneno mazito haya wayafuata, hapo ndio kwenye mtihani. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.